نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة آل عمران، ترجمة الف لام میم. الف لام میم. اللہ، اللہ تعالی، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، نزل اس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، مصدقا تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے، جو، بین یدیہ اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے نازل کی، التوراتا تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان فرق کرنے والا، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید شدید سخت، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفا نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم وہ صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، هو الذی وہ ذات ہے، انزل اس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس میں سے، آیات کچھ آیات ہیں، محکمات محکم پختہ، هن وہ ام الكتاب اصل ہیں کتاب کی، واخر اور دوسری متشابہات، متشابہات ہیں باہم ملتی جلتی، فاما الذین تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغ پیر ہے کجی ہے، فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ شبہ ڈالتی ہے، متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، الفتنتی فتنے کو، وابتغاء اور تلاش کرنے کو، تأویل ہی اس کی تعویل، اس کا مطلب، وما یعلم اور نہیں جانتا، تأویلہ اس کا مطلب، تعویل، الا اللہ مگر اللہ تعالی، والراسخون اور مضبوط رسوخ رکھنے والے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بہی ساتھ اس کے، کلن سب کچھ، من عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولی الالباب عقل والے، بریکٹ میں لکھیے، وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد بعد، اذ جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہم کو، و اور، ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کا، لیومن ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی ہی جس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف نہیں خلاف کرے گا، المیعاد وعدے کو، مقررہ وقت کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیاں کام آئیں گے، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد من اللہ ہی اللہ سے شیئن کچھ بھی وَأُولَٰئِكَ اور یہی لوگ ہم وہ وقودو ایندھن ہیں النار آگ کا کدأب مانند حالت عادت آل فرعون آل فرعون کے والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبو انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فأخذهم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کے وبئس المہاد اور بدترین ٹھکانہ ہے. قد کانا تحقیق ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فی فئتین دو گروہوں میں التقطا جو آپس میں ملے بھڑے نبرد آزما ہوئے فئتن ایک گروہ تقاتلو جنگ کر رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں واخرا اور دوسرا کافرتن کافر تھا یرون ہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم دو گنا اپنے سے رأیا دیکھنا العین آنکھ سے واللہ اور اللہ یؤیدو تائید کرتا ہے بنصرہی ساتھ اپنی مدد کے من یشاء جس کو چاہتا ہے ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے نگاہ والوں کے لیے. بس